Joan den aste artean, jutan oita sei urtetan zendu den Pampi Laduz pilotari ohi eta kantariaren omenez, ez da musik emankizun hau berriz entzutea eskaintzen dauzuegu. Mila, behatziuntalatan oita amaseieko otsailaren emeretzian grabatua irulegiko irratian, emankizunaren eramailea ginuelarik, menane okzanda bagatz. Gaon, ez da musik emankizuna gaurko gure gomita, azkaindarra dugu sorzez, zuren izena pilota munduan ezagutua da, baina hortik aparte ere uste du dendenek ezagutzen dugula, Pampi Laduz. Gaon, Pampi? Gaon. Pilota munduan ezagutua zira iparaldean, baina hainitz urtez hegoaldean, noiz hasi zinen hegoaldean? Bado antxo ogoi urte, ez da gutxi. Sinitzen iruita ama seian, Lemixiko partidoak, eni nituen. Hemengo xapelguak eta boi nituen, eta gero joan nitzen egoaldeat, eta iruagen kategorian hasi nitzan, eta gero bia genian eta Lemixiko mailian. Bai. Zaila da, hementik joaitia harat, pentsu dut ez dela behar hartzeko moldea? Ez da berdin eta hori haini sofritut Lemixiko urteetan, zein eta bon, hemen erabiltzen nuen pilota ere harinogoa zen, eta uste dut bon, lan hainitzekin egin duten saltoa egin dutena, bestenaz lanik gabe hanko pilotakin gaina, Zipri pilotarekin ez baitzen errex eta bon, kontrarioak oso azkarrak ziren, eta bon, izan ditut urte txarrak, baina mehesi zuen gero ukan dutenekin. Han profesionalizaitiak egin nahi du, alaike entrenamendu eta gehiago badela? Ba, demora hortan pasatzen duzula gehiago? Ba, hortan deliberatu nuen ere bizi ere, nuen deuse beste deusek egiten, pilota bizik, eta hortan suertia da, ez, profesionalismoa ongi ordaindua zelako, eta Lemixiko urtetan, enitzen ongi pagatua, baina gero bazuen mesimendu, han aliatzekin, dirua ongi irabazte behin nuen, eta netzat behintzat erreixa hau zen pilota bakarrik buruan izatea. Eta ez bali manu hori egin, uste dut enitzela pasatuko Lemixiko mailarat, zein eta han ibiltzen diren pilotari guziak profesional handia dirako, eta oike ere buruan pilota dute bakarrik, eta uste dut ez banu nik gauz bera egin enitzela mailoktarat etoriko. Gana du pilota beste dozoen kirol bezala behar duela profesionala izan, hemen iparaldean posibiliteike pilotariak batzu bederen profesional bilakatzea? Ez dut uste hemen iparaldean bakizu zengatik, han egoaldean badago diru hainiz pilota munduan, badago laguntzaile, sponsoroiek eta telebista, eta nun behitan profesionalismo handia dago pilotan han. Eta hortako enpresarioak ere badira eta kontratuak pilotari maiten duzte, egiten duzte kontratuak, eta orduan hemen ikusten den bezala, independan kategori hortan, maile hortan, ez dago, bada, torneo badire, holako xapelguak, eta hola, baina uste dut hemen pilotari batek pilotaz, aparte inberduen zerbait nahi balin badu diru pixkat egin edo behintzat lan bat behar du izan, ez dut uste igual izango die batzuk dirua irazten dutena, baina edo zuen gizaz behar da beste ofizio bat onduan. Gero unara tipa galdera ginazila urtea eta pepres, atzo pilota partida bat eman duzu, biziki zaila, justo heldu ziste, puntu batien esker, olakotan buruan ze pasatzen da, behar da azkar izan bere buruarekin, gorputzarekin baino gehiago? Ba, uste dut hori partidoiek, baut guain ez dakiz zenbat partida, oita bortz urte hain ezela profesionalez mailean, amazazpi urtekin hasi nitzan, eta uste dut hainbeste partidokin zerbait ikasten dugula, ez? Bai, partidoiek izaten dire azkeneko tanto arte, sekulan ez finitua, Eta behar da, beti moralaztan, beti gorputzez, ba, gorre egin. Eta sekulan partidu bat ez da galdurat ematen al. Azkeneko atxa egin arte, azkeneko puntu ura irabazi arte, o galdu arte. Partida ez da sekulan fini, eta bueno, ikusten dire 49 eta 51 galtzen eta 50 zuzenean, eta nik egualdian ainitzetan ikusi ditut 21 eta 6 eta 6etik 22 eta holako partida goan. Ikasten duzu ere sekulan ez dela irazia eta sekulan ez galdua. Publikoak importantzia du holakotan? Gertatzen da, publiko bero bat, publiko hotz bat, edo... Bai, bueno, segur publikoa ere, bagizu, hainitzetan, ez zira bate konturatzen ze publiko den, oiuak eta aiten zutzu, baina, publikoa ere hor da, eta baditu bere aldeko pilotariak, bere kontrako pilotariak, eta nahi du, ez dakitian, apustu edo pairiatzaile batzuk, izan egiten duzten olako pilotari bereziak, baina uste dut jendeak nahi duela, heldu da ikusteat partido bat, eta nahi luke gorriek iraztia o ferdiak, nunbiten zerbait duelako pilotariarekin, eta baina publikoak badu bere errateko gauza, zein da berak biziazten du alaike pilota, eta eozen gizaz berda errespetu hainitz publikoentzat. Pilotari gazte bat teken zuten magaitu gaur, pilota eskolan edo zer ganen dakuzu, pilota kirol zail bat dela? Ba, izigarri zaila, pilota da beste munduko kirol bat, zein da azteko eskuz izigarri zaila da. Zein eta berda fizikoki iziarri ongi janeko izan, gero eskutik ongi izan ebai, eta gazte batzuk hortako usten dute, zein eta masei, amazazpi urtetan, asten bali madire pilotakin eta esku minekin, eta bagizu ez dela goxo, eta gaina ez dugu guk pilotan, bagizu norbeiz sahazten al gue partez, partida asia bali madar, han berroita martartu arte, behar duzu zuk aneon, ez duzu norbeite rubian bezala edo futbolian bezala, norbeite sagazten altzu epartez. Orduan, hainitzetan, eta nik zenbat bihar egin ditut, eskuko minekin, eta jo inbertzen, eta nik gaina aita hor nuen, beti eganez, jozazu, eta azkenean, niarrekin bukatzuzu, finitzeuzu partidua, eta ez da goxo. Odoan ez bali mauzu, olako fede handi bat, gazte bat guain, hainbeste kirolekin ondoan, uste dut ere badituela arrazoak eta badituela gaiak beste kirol batia jotzeko. Gero, pentsu dut pilota partidatik landa, aleke badirela memento on eta goxo batzu, besta egiten da? Egoaldeko pilotari horiek egiten dute, besta? Ba, egiten dute, egiten dute, baina ez sobera, badire ere momentuak, urtean, udan taitzen gira anemenka, bestetan, eta hola, orduan, normal da ez, eta gaina badire pilotari batzuk, ez dutena bate ateatzen, ez dutena batere edaten, ez dotrago bat, ez deusik, eta badire beste batzuk, gu denek bezala, badire nik banitu emizpailu laun, eta beti haitzen ginen afarion batian eta kantari, eta ederki pastu du. Nik behintzat 18-19 urte pastu ditut iziarri ongean, egualdean, eta beti ogoitzapen handiekin etorri naiz berriz iparaldeat. Pilota mundori eta kirola orokorki ere pentsu dut aipatuko dugula, hemen galdera onbidez, zuk nahi duzun tokian hartzen duzu galdera bat, nahi duzun kolorezkoa, eni maiten nik zuri galdera pausatzen eta zuk erantzuten. Ederki. Eta gaur entzuler, beraz Pampila Duix dugu gurekin oren batez kalakan hartzeko. Pipatzen dutenen eta egiten ez dutenen arteko gerlan, noren alderdi hartzen duzu? Alderdia nik ez dutelako piparik egiten hartuko nuke ez duten horientzat, ez? Ez duten egiten horientzat. Baina hor demokrazian gaude eta uste dute hor ire beste hainiz gauz bezala berderela kontuan hartu eta errate madiozu norbeiteri etzakela erre o errango zaitu nik nire bizia egiten dut nahi dutana eta hor dut gauza zaila da, baina nik nire ustez engatik sekulen ez dute ege, hola, puru bat edo beste, xapelgo handioitan irabazitako zera bestetan, igual, goizeko bostetan, einot puru bat, baina arek ematen hau kriston buruko mina, eta uste dute arekin pasten ditutela horrenak aguntxarrak. Baina hori ez dut uste norberak berdu ikusi eta norberak berdu jakin zein merduen. Kirolari bat, bon, pipatzea, zigarretak, edaria, tolako gauz batzuer kaso egin merdu? Bai, nola ez, berda kaso egin, eta bon, xapelgo heldu dien momentu hietan, eta ba, berda kaso egin, bueno, nik ez dut hainbeste ejango pilotari batek o kilolari batek ez dula deusik ean behar o jan behar, zein ta nik beti izan dut suerte hori ba, gorputza ona izatea, eta bon, urtean balin baziren lau edo bosti hilabete kasu eman begintuenak, ba, beste hilabetetan normal eta jan eta agno biskate bazkaldu eda faltzeko, eta uste dut abusatu gabe bon, gauzak denak ona direla. Kirol mundu eran zehar ezagutu kirol handi horietan, egiten dituzte kontrolak, dopaz hori delako hori. Uste duzu pilotan ere, gertatzen dela, jokolari pilotari batek hartzea zerbait pixka bat zein gehiago gaiteko edo... Izan ditake zengatik ez, nik guk egualdian kontrol antidopaz horiek hainitzetan izatutu. Eta, bueno, badira pilotariak, akzentuztenak, bon, guti, baina badire, zein eta bon, nahi dute, uste dute, behintzat, horrekin, ba, gehiago aituko dira, edo, bueno, niz zorionez, ba, hortan ez dugu, nahiko azkarra ginen, hortan, osasunez, behintzat, eta partida, ehun eta hogei partida iteko urtean, ba, ez ginen urteik hartu beharrik, eta... Bizi normal batez, ba, uste dut ongi pastu den, eta komprenitzen egisa da ere motorra txikia duenak, ba, nun baitan berdula zerbait hartu nahi balin badu kuain beste jarraitu, benen, hori hortan ere, bon, badaki kilorariak zer egin berduen, luzarat askotan hola antidopingoiek eta hartuta, pilotari batek ez du luzaz atxikitzen. Me kontrolak badira. Badira, biztan da badirela. Badirela, ez dakigu noiz, baina txapelgotan eta bintzat, beti erraiten gaituzte, bon, eibarren, kontrola, orduan, eibarren egiten du, erran azuten ingo zutela, eta, bon, eibarren ez ziren heldu, baina gero, beste toki batean, orduan, bakizu, jaten zuzten, bon, kontrola helduen igandian, eta helduen igandian etzen kontrolik, baina nun behitan, ba, hola, gu otzotzian atxemateko aiziren, baina, bueno, ez dute, gue mailan behintzat, ni hor atxeman dopikekin. Kantu bat entzunen dugu, eta ostian zu presentatu zaituz dalarik, dut egan kantu zere ari zirela, eta hemen Iruleko Irratian artetan entzuten ditugu zure kantu batzu, kantua badakit maite duzula, lehen kantari hautatu duzuna Benito Lertxundi, zendako? Bai, beti maite izan dutelako, bon, Benito, eta badira hainitz, baina Benito uste dut bere abotsare oso ajunt goxua dela, eta maite dutelako are musika, eta uste dut badituela olako kantu batzuk gustatu, bueno, zuer ire bai gustatuko direta zera, seguro, baina Benito dago gaur den igual kantari goxuena, Imanolekin olako bat, eta entzuko dugu ze kantu polita duena. Entzule guziek ere placer hartuko dute Benito Lertxundi entzunez. Batez hautatua izatearen zirrara ezin gordean ialari. Ene belarrietan doi hartzun bat intzena, aurrez aurrez agotzeko aukera nian. Antxe intzen luze ibilbidearen, jakin durizko keinuen, gabardinaren doai estetikoa. Eus este, niko jial xurizkoa tor batekin, idurikatu intudan, eta arpa baten beharra ere. Matunian ihire eskuetan. Lertxundin kantu hori utzirik berri zeldu gira unat Pampi Laduz baitugu gaur gurekin. Beste galdera bat, harri zazu? Musiko karta bitxak ditot hemen, guartzen ziren bezala. Materialista zirea? Ez, errateko ez. Bueno, maite ditut hola gauzak eta bueno, irazia dialaikan atxikitzia ez. Eta nola ez, ez austia ez... otoari ez dut hainbeste kasu egiten, ez dut are xeatzen, eta nunbeitan asko diru gostatzen dilako, eta ez dut uste horren gain utziko nukeela bazterrerat zerbait o zakur bat, hola, ez dakit, ez otomodian sartzea edo txean, uste dut, gauz horiek berdiela errespetuekin irabili, banan materialista ez dut uste hainbestetaino naizen ez. Etxen pasatzen antzira tresna batzu gabe edo... Bai. Orain ere ez barin badut beharrenzkoak txian, uste dut, ez dakit, magnetoskopo bat edo telebista ez barin badut kugitzen, uste dut, ez dela kugitzen eta zerbait eginen dut ahimatzeko, baina ez naiz hortako erituko edo gaizki hartuko, uste dut, beste osasuna eta hojak eta ongi guztita uste dut hobekio naizen eta gusturago. Hori dira, beharrezkoak diren gauzak. Uste dut, bai. Beste galdera bat? Tarrapatan lekutu behar duzu etxetik, zer hartzen duzu? Behar duzu joan hola, lasterka ez dakit edo su edo agian ez dauzu gertatuko, baina zer hartzen duzu? Agian ez. Uste dut zainduko duzten, hastean egin duten bezala, Andreak eta Aujak zaindu, eta gero, bali maut hasti pixkat, bizpailu atoz edo galtzapare bat, eta ies egin bali bada, uste dut, oktan ere materialismoak ez duela gaina hartuko, eta usten ditut, behar bali madi utzi. Oain, egia da, bali madut hasti pixkat, salbatuko dut behar ezkoak, hola... ez dakit... Ez duzu pilotako joitzapen kopak edo lakoat utziko dituzu? Uste dut horiek ez, zuk gaten hau zu, enuen pentsatuko hortaz, behar zu. Orduan, ez zaitut orain egin hartuko nituela. Ez, uste dut horiek baditut hainitz txapel, hainitz kopa, hainitz gauza, benen, ez naiz horikeri hola egoten goizguziz behiraka ez. Horiek uste dut goguan ditutela. Eta bihotzian sartuak hori gaina, orduan gauz bat hartuko dut aiten ogoitzapen bat ola hartuko dut hori, banen bestenaz ez balin baute astik, ba joani naiz aujak eta Andri hartuta. Beste galdera bata? Zoin ministeritzan gustukoa zinuke lanian hartzea, posibe balitz, hola, ministeritza bat? Bai, bon, usteut kirol munduan nahi nukena erretu, bai, hori enuke beste gauzik nahi, usteut behar barimanu xantza hori ukan, ba, ministre espor hola nahi nukena izan, bon, hori usteut denen asmoa den, eta, bueno, denena ez, baina netza behintzat, ministroa, ez ministroa izateko, baina bakarrik zerbait aldatzeko, gue kirolean hainitz zerbait berdera muitu, guain ikusten da hainbeste kirola, telebistan eta horietan, eta pilota ez da sekoren ikusten, eta hori aldatuko nuke behintzat, pilota sah nezake horko telebistetan, eta hemengo FR3 antendu eta TFN-eri nun behiten pilota sahazi eta beste kirol batzueri eta arte gutio eman. Hainitz, entzule ere hor, uste dut konten intezkela, politika mundu hori intesatzen zira? Bal, pixkaton hor, bueno, Don Ibane Luizunen dakizu bezala, bueno, sartua naiz udaletxean, eta, bueno, hainez nire lan tipi baten egiten, kultura mainan, kirola mailan, laguntzen nire idaiak ere emaiten, bueno, bestenaz politiko ez naiz, et, sobera, mundu hortan sartzen eta hortan berdelako gauzak ongi ezautu eta horire ofizio bat delako eta uste dut oikeri utzita urusona naizela eta bueno, bai, pixkat lagunduta urrundik nahiko lan egiten da. Herriko etxe batean sartuz eta Doni Loitzune ez dareke herri tipi-tipiare. Hor, zu pilotari bat, izen batekin, laguntza bat, indar bat ukeiten aldu, eman zon pilotak eta beste kirolek? Bai, bon, kontseilu batean? Bai, nola ez, nik bon, han pilota nik han behintzat laguntzeut berden gisa. Usteut guain, bon, ezkerpa eta bat berginukela, Don Ibane Luizunen, bada jaialai bat, badire trinketeak eta plaza laxoak, baina frontoi ezkerpareta bat eskuzaitzeko ez da. Eta, bueno, uste dut poliki ez dut gauza initz muitzen al, ez naizelako bakarrik, baina posible balin baut, ba, beti Aliot Mariri erraten diot, bon, ez ahantztu eskualdun jokori, pilota perdugu pixkala hondu, eta, bueno, erraiten hau posible balin badu, edo ez, edo, bueno, bena, behintzat ez dut burutik entzen, eta beti pusako txiki hori ematen diot. Ezkerpaetak, eta ipatzen maitituzu, entzuten da, zumaita aldiz, ez Loitzuneko, baina orokorki hemen iparaldean, hainitz ezkerpaeta, trinketa, batilai, hainitz erritan, hainitz diru kostatzen dela, erdiak hutsik, zobaitzu bon, ez dela, zuk zer diozu hortaz, beharrezkoak dira holako lekuak? Beharrezkoak, eta bon, beharrezkoak edere dire, berginuke nunbeitan ere gizon batzueri eman kargo hori, ba, gazteeri irakasteko pilotan, eta bon, badire hainiz gizon hor ilunpian haidirenak, benevol deitu horiek, eta oikeri esker nunbeitan pilotari hainitza ateratzen da, baina berginuke, eta hortako ere hasteko galdera, ba, ministro izan manitzeke, ba, berginuke ere hori irakasle hainitz formatu egin pilotari bezala, eta frontoiak, zuk egin duzu bezala, ba, erdi utxik ikusteko partez, ba, gogoa eman gazterikeri berriz pilotan ardezaten gogoa, eta pilotako mundu hori bizkoat indartu eta zabaldu. Ministeritza gaipatzen baituzu, erriko etxek dirua posible da, erba ez? Erri handiak direla Loitzune bezala? Ba, baina hainbeste gauz dire iteko erri handi bat, ba, problemak handiak ditu, eta uste dut, bon, ikusten balin, bon, nik nire errian behintzat azkainen, ikusten da suertia dutela, badutela trinkete, badutela eskerpaeta, badutela frontoilaxoa, plaza libre, eta Donibane Lubizunen ez dela. Orduan, nola da, hori usteut, auzapezak hainitz ikusia baduela, eta nun beitan, balin badu pilotaren amodioa, ba, hori pasten dutu Lemixiko, eta beste gauzak biarengo. Baina ikusten dugu Donibane Lubizunen, bon, gue urtian behin, hilabetian behin suertatzen gira bon, elkarrekin, eta aigiraraikan solasian zein berden eta zer moldatu berden, ba, gauza hainitz direla egiteko, eta oduan, aipatzen bali mauzu plaza bat o frontoi bat berdela zutitu, ba, erraltzen zauzte, ba, benen, beste gauzak edo badire egiteko, oduan, beti ez da ere, badakit, guain, antxu urte bat badugu hor eta Donibane Lubizunen hainitz lan badaiteko orduan ez dakit ja, frontoia do. Azkeneko behintzat azkeneko momentuotan eta uste dut zerbait eginen du badire hainitz gauziteko gazteentzat eta bueno, xarrentzat eta bon, uste dut ez dela errex erri batean gauzak ongi ateratzia. Este galdera bat, gero berriz kantu nio bat entzunen dugu zorek autatua. Hau galdera luzia dugu. Gauaz etxera txartzen zira. Denak erroz gora edo itzulipor dika dira. Zer egiten duzu? Oerat joaiten guztian, norbait deitzen duzu, lasterka ies joaiten zira, lapuskak lekuan ezartzen dituzu. Dian, oera joaiten, etxialaik ulola ikusik, norbait deitzen, lasterka ies joaiten, ala puskak lekuan ezartzen, berriz etxea ikuratzen. Bentsat lasterka ez. Zeita, ez dut uste, bon, ez ikusi zegizona zien. No, enaiz beste baino azkarro, baina uste dute lasterka gauza errexa litakela. Eta numeitan hori balin bada istripu zerbait pastu delako. Ez? Orduan, nahi nukela jakin, ze pastu den, eta zertako egin den hori. Eta gero, bueno, emaztearekin solasian atxe bat emalin badut, behintzat, ez balin manaute Andriare batxi, arekin pixkat bintzatu, zepastu duren, eta bueno, eta pasatua balin bada, ez balin bada berriz etortzeko momentu hori heldu, ba, bai, bi atorren bi besoak altxa, eta lotu, eta berriz ongi izagi gauzak, eta uste dut hori eskualdunek eta besteek eba ingolutokela hori. Zira laik ezazola joiteko hola tobiak guizian ikusiko diau eta ez. Enuke loike ingo, ez hori ahimatu arte eta enuke posible behintzat lo hartu ez da pentsature. Beldurtia zira hola, etxeago noar baitek aho batzia edo bai. Zumaitzuk badute hori beren baitan, beldu hori. Bai, eta hori sartu zait soldadu nitzenian. Soldadu nitzenian sartu zait olako beldu hori, zein da komando marri nahi nuen fuzie marrean soldadua. Lau hilabetez, gero bataioan zuen bil joan itzen, manan Lemixiko lau hilabetetan, bon, joan itzen fuzie marrean horretan. Eta han iziarrizko sofrikariua pastu nituen, zein eta bon, ez nintzen usatua kruzkon bat oitan, eta atakatua izan gira ba, hastian lau eo bostaldiz, iten gintuen gauezko manuebrak edo gauezko lanak, eta bestiak, xefak eta dirizien argol batzuen gibelian, eta atakatzen gaituzten, ba jotzen, eta baizu orduan, piskoat ikara hori, piskoat betitik ordu arte bintzat, ordu arte badut, eta guain gauaz beti ibiltzen naizen puntutik bakarrik, ba, bueno, iluna balin badaola, beti badut reflex hori, ba, atzea gibela behiratzeko, baizu, ez dut, enaiz sobera, ez dut delako belduri, ez dut beldurik, baina olako ikara ura sartu zitaitan, eta uste dut beti hori bizitzen dutela, ba, oraine. Kantu bat, Añe Dualda? Angedioal, bai, nola ez, Angedioal, bueno, arraintzeko, hemengo iparaldeko kantari haundia delako, arrangoitzekoa, eta launagira, eta uste dut, abotsare agunt goxua deloa, eta kantuak bai ditu, eozoin klaseko kantuak, eta, bueno, gaina epeja, berak kantatzen duen bezala hainitz maite dutelako. Eta Xibroko botzak gaur gurekin da, eta pentsu dut placer hartuko dutela kanturi, kanturen entzuteaz. Angie Duald, epeja. Eperrak baditutzu bere biegala bai eta burun gaini gokarda ezerba zikere baldin bazunu gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba zikere Baldin bazunun, gaztetasun ezer bat Neskantilen godatzeko, bilo hori poli bat Amorosak behar luke izan lotxagabe Gaia zebiltia ezuken herabe Egunaz ebiltia dezore leike Txoriak ere oro aier sozirabe Handi Duald ginuen horren zuten? Bai, eta Niko Etxart ere bai. Beze, biek ajuntu ongi maitute kantu hori eta uste dut entzuleek gusturat izango zutena. Aste untan zendu den Pampila Duxekin egin ginuen emankizun bat errepikatzen ari gira, mila behatziunta latanoita amaseian grabatua, ez da musik emankizuna menane Oxandabagatzekin. Beste galdera bat, Pampi, hemen dugu beti beraz Pampi Laduz zuen ikatia orai pizten barimadu zue. Lanetik etxera txartzen zilelarik zer egiten duzu lehenik. Zure lagunari du biziko lagunari potia emaiten, xapinak jaunzten eta kaseta hartzen, ala apairuaren prestatzen hasten. Bueno, apairua hori ez, bintzat. Eina baita, ni hainetzen aiatzen nahi zen puntutik, ba, uste dut, xapinak ere ez eman, zein ta, bueno, bada bukat jatetxe bat edo restaurante bat Doni Bane Luizunen, Xantako Golf zela jaktan, eta ez, sartzen nahi zenian, bon, afaltzen du, eta hola, bizi normal bat, bai, uste dut... Kaseta lehitzet olako edo berriak telebistan edo irratian edo la... Bai, eta, bueno, Andriekin eta horrekin guain aurrak emeretzi urte eta amost urteko aurrak ditut, eta horiekin iziari interesgarria dela pues, zerbait jakitia eta ze egin duten eskolan. Ta. Uste dut, gauzainitz pasten den orain aurrekin eta Andriaekin mintzatzen gira eta oso ajunt Ximini pastegian goxo-goxo pasten dugu eta momentu horiek ajunt maite ditut. Aurrak aipatzen baitituzu, pentsu dut, ainitz urtez, zure aurrak gutxi ikusi dituzula? Ez pentsa, zaintan, banuen, hastian egin duten bezala, suerte hori pilotain ainitzen ean, pues pilota bakarrik egitea, ez? Orduan, aitzen itzen oste honetan o, laun bat eta iandetan, eta, bueno, beste egun guziak pasten nituen etxian oan, inguru hortan, eta suerte handia hortako izatu dut, eta aurrekin ainiz demora pasatuz, pues ez banu eta ainitzetan izan dut xantza partitzeko etxetik numeitan bizia hobekio irabazteko edo urruti odola eta sekulan ez ditut oferta horiek atxiki zein eta enuen sekulan ongi biziko nere bizia ez banitu ahojoiek hola beti ne ondoan ikusi eta hoien bizi guzia nahi nuelako horiekin pasatu. Aita batek, haurrak gazteak dilaik, beraz emetzi amost urte eran duzu, langabezia ikusten delarik, eritasun batzu ere, zida, taulako, ahangura garri da, aita batentzat, gaurko gizarte hau? Ba, nola ez, zein eta alde guzitan ikusten dien gauzoiek dira, eta beti pentsatzen dugu bestieri aiatuko dela gauzori, banan agian, bon, eskualegia meintzat, ez da, hainbeste sartu uste dut suerte bizka bat dugun gu, behintzat Donibane Luizunen oktako badira kartier batzuk ez ongi famatuak, baina bestenaz ez da olako zikinkerik hainbeste eta suerti haut, non behitan horiek ere pilota eta golfian ari direla eta ez dutela mundu hori behintzat ez autuko, baina beldurra beti zein da bon, galtzen bagintu aurrak edo olako eritasun batekin, ba, uste dut gure biziare xainetuko lehen, ba, mozten dela bai. Langabezia, maluruski... Zer egin behar da, zure ustez, lana izan dadin? Langabezia, uste dut hori ez dugula guk deusik egiten al, eh? Hor, nun behitan... Haundi horiek horko presidente horiek eta behar dutela muitu hortan, Frantzian emateko eta nola ez hemen Euskal Herrian ba, gazteri lana, baina hori zuk dakizu bezala ez dela errex eta beldugaria dela, ba, mutiko horiek eta hainbeste neska horiek eta ofizio batzuekin eskutan eta ez dutela lanik lortzen. Eta orduan ez dakit noiz arte joain den, manan zerbait bentsat behar dugu egin. Eta guk gue partetik, bon, aigira eskola ematen, nik nire aurreri nahi dut horiek ikas dezaten lan bat, eta agian izain dute suerteat lan bat atxemateko benen, ez da errex. Done Loitzunen, turismoari buruz, ainiz gauza eginak izan dira, eginten ari dira ere, eta kritikatiak ere dira, zuk erriko kontseilari gisa, zer diozu hortaz? Bai, penagarria da gauza hori, baina zer jamergin nuke, guk turismoekin bizi gira, maluruzki nunbeitan, zein eta balin baginu nunbeitik beste diru irabazteko manera bat, enbergin nukena da turismoari adios eganda, eta gu eskualdun bezala bizi, guetartian, eta hainbeste paristagoiek, eta jende honak dira, baina numitan ugutik ikusi, eta baina ez dago iteik, zein da lan guti da eskualegian, eta guetartian ere bai, hemen bezala, Eta, bon, ez bali madotzen turismo hori izaiten, ba, ez dakit, ez ginuke beste modurik, diru bizkat ibiltzeko orduan. Gauza hori ere gauza zaila da, ba. Mm-hmm. Beste galdera bata? Horia, zer oroitzapen atxikitzen duzu haur denboraz? Pentsu dut, oroitzapen onak dituzula? Bai, oroitzapena aurrez denboraz. Ba, uste dut, aurrez denboraz, ba, olako familia goxotasun hori. Iziagizko goxotasuna izan baitu, ba, hemen partetik, ba, iten partetik. Eta izan dugula suerte bat, bueno, nik gaina Trinketian sortu nintzen, sortu ez, baina lau urte nituela berroita emeretzian aita Trinketa intzuelarik, eta oroitzapen iziagiak, ba, partidoiek ikustea, saltoka initzen, zeintat, sareaten nintzen ailatzen, baina saltoka ikusten nituen tanto batzukola, eta pilotari handi horiek, Txar, Bengarai, Zugazti, Arran, aita, Arran bilet eta horiek ikusi dituelako, eta suerte pixkat hortan etxetik muitu gabe ikusten dituelako. Eta oroitzapen hain izbertzenaz, ba, aita eta bere launekin kanta horroz ibitzen zielako, eta uste dut gaztetasun goxo bat pastu indutela eta sekulan ez dutela antziko hori. Pilotaren amodioa, aitaren bidez, kantu bat ere kantatzen duzu, eh? Bai, aitari. Bai. Pentsu dut, dena zure aitari zordu diozula, pilotako bai. Munduko histori hori entzat, eh? Bai, biztan da, aitak hori denak bazituen, eh? Bera pilotari handia famatua zen, eta aita paregabekoa zen, guekin goxotasunean bizi ginen beti, eta kantua, hastian egain duten bezala, ba, bere launekin, oduan, ikasi dena inditut aitari medioz, eta amare, nola ez, eta amake benun baitan ilunpian aizen, baina oainike amak badizki, bazakizki, ainiz kantu badaki gure amak, eta beti sukaldian iten zuela ikan, sukaldian, sukaldaritza baizen nere ama, beti kantuz, eta uste dute, goxotasun hori eta kantu eta pilota eta dena ohartu gabe pastu dien, zeinta hori normala zien gure familian. Pilotan hasi zilein mail on batean, berba ez da beti erretz, ukaitia olako aita bat onduan, ala pusatzen du, ala zumaitaliz zakite jenatzen ere? Bai, batzu eri jenatzen du, neri behintzat ahunt laguntza handia eman hau. Nola ez, hainbeste kilometro eta kilometro inditutelako eta bera betin kintzelako. Eta hori uste dut, haizu partida baten ondotik, Burgosen, o Salamankan, o Madrilen batzutan, edo, bueno, Bilbaon, handik, haizu gau erditan hasten ginen, hainitzetan pilotan gau erditan, ez da hemen bezala beti laut erditan, atzaldian, obozetan, han haitzen ginen igual gau egitan hasten ginen pilotan, eta bukatzeko tenoria goizeko biak ziren hola, eta aitak hartzen zuen xofur bezala bere otomoila, eta ni ondoan ederki lo heldu nintzen, eta atzagazten ninduen endaian, orduan endaian bizi nintzen, eta atzagazten ninduen, eta Panpi etxean gaude, eta hori uste dut laguntza handia dela, eta estimatzekoa. Kantua ipatu baituzu, berriz jinen gira kanturat, Imanol, hor ere kantari bat, bot zeder batekin? Ba, Imanol, ahunt, launagira biak, eta bai, boza uste dut izi egia duela Imanolek. Kantuak ere berak egiten zaiteko eniz kantuekin ari da, eta nola boza horrekin, bere musikekin, ba, nola ez zentzu nolako kantari bat. Imanol netzat izain baita uste dut handiena. Entzun dezagun Imanolek emaiten daukun kantua Mendian gora. Mendian gora aritza, hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pasaitza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa baduntza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txorin negartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazue freskura, gura eskutik eskura, izarren salda urdin edata bizina izkustora. Emaidazue freskura, gura eskutik eskura, izarren salda urdin edata bizina izkustora. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hilkampaiari tiraka eta utxari kolpeka. Argitu ezako peta, penak euretzako ordeta, oizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezako peta, enak euretzak ordeta, oizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jar, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen dena, ez diesunik bota nahi, hiltzen nahi zen gauean behintzat eitzuen horra sai. Bestela datozen dena, ez diesunik bota nahi, hiltzen nahi zen gauean behintzat eitzuen horra sai. Asteuntan zendu den Pampila Dusekin egin ginuen emankizun bat errepikatzen ari gira, 1986an grabatua Ez da musik emankizuna Menane Oxandabagatzekin. Imanol ginduen hor, mendian gora, hemen mendian behera gira, Pampila Dusekin, karta bat hartu, urdina. Nola erakusten duzu norbaiti hartaz maite mindua zirela? Hora erakutsi duzu zure Andreari. Errexea da, gauza, uste dut, maite dutela ikan norbeit, ba, erakusten diot, ba, ez dakit. Musu hainitzekin, eta iz goxoekin, eta ez dakit, amodiozko gauz batzuekin, ez dakit nola ejan. Baina, bai, irakusten diot, maite dutela hain izen, eta sentimental gorra naiz, eta maite dutela ikan norbeit jakitzen du fite. Opari egile zira, ez dakit, lore, ujelia, ez olakoik? Ez hainbeste. Ez dute gainen beti opari bat erosten dutela, maite dut plaza egitea, balin bada, urte betetzea, hola, zerbait einen dut, beti maite dut, menen ez nahi zolako, nahiago dut, nire bihotzat, nire ni egin present, maite duten presunari, zinezta opari bat egin eta sentimendu igabe. Mm-hmm. Nahiago dut, nire sentimenduak jahazi eta erabili nik maite dituten gauzak, baina uste dut ere ainitzetan erresago den opari bat erosi eta bihotz gabe hori uste dut ez den nire bertutia bentzat. Uste dut, beste galdera bat? Iduritzen zauzia, zure bizian zerbait huts egin duzula edo zerbaiten ondoan pasatu zirela? Zerbait Tutsein ez dut uste, bon, beti badire gauz batzuk bizi batian, bueno, ba, hori inbernuen, hori baino, eta, bueno, uste dut, mainan erregetik ez dute izan, uste dut biziek eman nauen gauz txarrak eta gauz onak denek baditugula, eta hori eskibatua da, netzat hori denek eskibatua dire gauz guziak, eta zerbait izan manu ikasteko, uste dut musika ikasiko nuen, gitarra edo pianoa, baina hasi nintzen, baina uste dut denak ez dituela egiten al, eta ne behatzekin, ba, ne pilotan loditzen ziren behatzak, eta enuen gitarra jotzen al, eta ez akordeonare gazteritzen ian pixkoat ikasi nuen, baina profesorak egin duen, pilota edo akordeona ez duk biak egiten al, eta nun behitan hori guain kantu munduan eta ongi iteko pixka jotzeut gitarra pixkoat, baina nahi nuke gitarista hon bat izan, eta uste dut hori, bueno, guain zaila izan den, baina ez dakit, jartzen manaiz berriz lanean ongi fuerte, iten alnukena da gitarra ikasi, hori dut igual nire keskik handiena. Musika aipatzen baitugu, ez baitugu oraino aipatu, kantuz ari zirela, eta diska bat ere hor berrikitan, ez hain aspaldi ateratia dela. Zergatik, kantua hori pilotarekin lotua den gauz bat da? Ba, nire bizian izatu dien gauz bie dire, pilota eta kantua, eta bueno, ez dut espainitu hainitzik eginen nire diskoz hori aipatuz, baina ba gauzak xinpleki egina dire, bihotzeko gauza dire, nik iratzitako letra dira, eta Xabi Perik musikak emanik, usteut gauza gauza purita den netzat behintzat, zein ta sentimentalko kantuak dira, eta nola ezan, nire autobiografia ere dela, aipatzen dut hor nire neskatxa, nire Andria da, glu-glu eta horiek zeintako nire bizian nire pilota eta kantuarekin maite nuela betiko afari hon baten, ahno hon bat, eta hortan ere aipatzen dugu irulegiko ahnoa eta horako gauzak, eta nola ez gero aitari kantu hori zeinta, asinitzen, kantu horrekin asinitzen irazten, eta gero netzat gintza, eta bon, ondoko lagunentzat, eta agun gustu gari zelako, ba, orduan iratzi nituen beste kantu batzuk, eta uste dut, astean egan duten bezala, espantu gabeko direla, benen bihotzak, bihotzeko solasak dire. Hor, kantuz, hori bide hori orai, pixkat bat gehiago hartuko duzu, gana du beste diska batzuen egitea, edo kantaldi batzuen egitea, edo hola, asmoa duzu, pixkat bide hori hartzea? Bai, hori, bon, nahi nuke pilotan ondotik, artistak nun behitan ez baitu usten olako, nire bizia hori da, artista izatea da, eta pilotan ondotik, ba, nahi nuke ere gazteri pilotan ikasi, hori nahi nuke, gazteri zerbait irakutsi, eta paraleloan ba, kantaldi batzuk eta beste disko batzuk, eta horire nire bizia baita. Eta ikusi dut, guain, iratitan, ba, egoaldian behintzat, hainitze laguntzen autena, eta zueke bai hemen, eta hainitzetan, bon, enuen uste, hainbeste arrakasta izango zuenik, baina guain, telebistak eta iratitan eta ibiltzen aizen pontutik, ba, uste dute guain plazaratu berdutela, eta orkestra batekin, lagunekin, ba, kantaldi batzuk egin, eta uste dute horire nire tripan direla, eta nire bagnean, bintzat. Kantu bat, ganduzu zorek iskiatzen zintuela, hitz horiek egeski heldu dira, la zumaitaliz gogojak dira ateratzia? Bai, ez dela, ez dela gehiz, mainan, bon, uste dut, baizu, ahunt, entzute bauzuk azetura, ahunt, itz simpliekin ina da, ez da, ez naiz, segulane izan, ez Salvador, ez olako poeta ondioiek, mainan, bezala, mainan, Ez, gauaz jegitzen itzen eta heldu zitzaitan zerbait, eta hori irazten nuen, eta, bueno, biamunien beste zerbait, eta hola, puliki inditut kantu horiek, eta kaixu xoriare kantu hori idatzi nuen, ba, Bosnia eta Sarajevon pastentzien gauzoiek, ba, auk horiek ikusten nituen telebistan, ba, ikusten nituen tiroari, tiroekin, ba, beldur eta, bueno, kaixu xoria horretan da, janez, xoriak bezala, bueno, xoriak ez dute bakean airik, ez dire bakean airatzen, nola sortuta gero iztariak hor baitie, iztariak agian enaute deusik kontra izain, baina uste dute xori horiek ez dutela deusik aldetzen eta airatzen dira ikan, igual pam, tiro bat hartze dute, eta ez dute hori galdetzen. Orduan, aujak biziuntan, ba, sortzen dira ikan, non baitan, gerla munduan edo arraso munduan olako mundu zikin batean sartzen direla, eta agian hori ore mejoratuko da, eta hori egiten diote xorieri, ba, egon gorderik, biak airatuko zira, agian egunak hobekio etoriko dielako. Kantu horiek hemen iruriko irratian entzuteko parada badute entzulek, eta agian, ba, ondoko egun horietan, ez dakit, eskualeriko plaza horietan, guk hemen ohidura dugu buratzeko emankizuna erraitea segiolola bide horietan, eta milesker Panpiladus unarat etorririk. Milesker zueri eta entzule guzieri.